जिसके जरिए से अल्लाह ताला उन्हें जो रजाए रब के दर पे हों सलामती की राहें बतलाता है और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ उनकी रहबरी करता है।